دویم نعمت د دنیا منافع می تاسو له پیدا کړی دي. دریم نعمت تاسو نکمی معزز و ملائکو کی گرزو لیو. سلورم نعمت تاسو نکنا لغزش ہو ناغم و تا معاف کرے ہو نبیان تاسو نمانئی نجی سرد دے نمانئی نبیان کو بلا نیشتا خوبا سزا دنو نتات امد دے او کی پا تخویف باندے آیت نمبر 49 اخیری آیات والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. چه بیا هم نمنی او انکار کوئی نو بیا با سزا جہنمی نو یا خو بلا ندا نتات امیو کا بی تخویف ہے کیف تکفرون باللہ دیزائن نعم اربعا. اول نعمت دنیشن نشتکری ای کنتم امواتا امواتا مانا عدما تاسو نشتو ای امواتا ابن کثیر مانا کئی عدما نشتو تاسو وجود نو نشتو ای ما شتکلی ما در لوجود درکا لگه سوره دهر اول آیاتو سوره دهر آیت نمبر 1 اول آیات نوالتا ویو حالا تالا لینسانی هینم من اداری لم یکن شیعن مذکورا حل پا مانا ده قد حالا تالا لینسانی هینم من اداری تاکی سرارا غلی انسان باندی او وقت زمانی لم یکن شیع مذکورا چنو دے یو شیع ذکر کرے شیع یو زمانہ و چستانون چانا غصت چانا پی جندی حالا تالا لینسانی هینم من اداری لم یکن شیع مذکورا تاکی سرارا غلو انسان باندی او وقت زمانی چنو دے او شیع ذکر کلیشو چاینو مومنا غستو اڑو وجود دینا ما در لوجود درکر ما پیدا کری کیفا تکفرون باللہ سرانگی کفر کوئی تاسو پا اللہ و کنتم امواتان ویتا سنشتا وکنتم امواتا ویتا سنشتا فاہیا کن مشتاک ریتا سو وجود دا لگر که سمم یمیت کن بیابم رکیتا سو سمم یحی کن بیاب جون دیکیتا سو جون درانے دنشن بات نو اول نیستو بیا جوان راغی فاہی آکوم و دی پسی بیا سمم یمیدو کم بیا بمرکی تاسو نو چطو امرنی دی جوان دی دی قبرنو کی اولیاء جوان دی دی او یتصرفونو یدمیرون آداؤم و ینصرون آداؤم و یدمیرون آداؤم نو مرگرو انداد که یو دشمنان تباکه یو جوندی دی نو دا سمم یمیتو کم بکلی او چه مرگ نمانی نو بیا سمم یحیی کم حیات سندر آدی حیات کو دا موت نباد دے سمم یمیتو کم سمم یحیی کم سمم یلیه ترجعون سورہ مومن یو لسم آیاتو گو رئی نوالتا وقتی منرالو لو چدئی بوئی ربنا امتنا ستین واحیتنا ستین واروز منگا مردی کومن دو دلا جوندی کومن دو دلا مارگو یو ځل نشته نو بیا دې ستکړو بیا دې مړ کړو نو بیا دې ژوند دې کړو ربنا متغفرتنی واحدن فردن فاترفنا بذنوبنا فعلیلا خروج من سبیل دو زل مرگ او دو زل جواندو دارنگی سورہ نحل آیت نمبر 21 یہ وشتمو گو رئی سورہ نحل آیت نمبر 21 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء مردي او جندندي اموات غير احياء مردي او جندندي نفس بده موجود دي چې مردي جندندي هغه وي ندي انواتم غیر احیائن وما شرونا ایام ایبازون ارن بوئی دائی چه کلاو پورتا کرشی اللہ و امردی او جوندی ندی ادیو اینا جوندی دی امرن دی استا امنو اکلا اللہ امنو سورة المومنون آیت نمبر 15 او گو رئی تین لسن اتلا سمجھ پارا سورة المومنون آیت نمبر 15 زلی مخینا شعروکم وَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تُوِنْ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ بِيَعْتَى سُبْحَانَ دِينَ مُرْكِي دُنْكِيَ دَوَيْنَا الک اللہ وی ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا تاسو پس دین امرکی دن کی ایو اللہ وی دین بعد بیا امرے گئیو ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا تاسو پس دین امرکی دن کی ایو مرک بگر باندی رازی دارنگی سورہ ہجر آیت نمبر 99 یو کم سلم وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَى تَأْتِيَكَ الْيَقِينُ عبادت کا درستا حَتَى تَأْتِيَكَ الْيَقِينُ تراغی چراشی تاتا مرگ نمرگ برازی پیغمبر تا کنا دیکھے ہوتا ہوئے اتو آئی نمر پی نیر آگلے وابد رب کارتا آتی اگل یقین عبادت کا عبادت کا درستا ترغی پوری چراشی تاتا مرگ سمطلب مرگ برازی ترغی بدا اللہ عبادت کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ داغ یو کتاب دے تاریخ کبیر یا دو تاریخی صغیر تو تاریخی صغیر کے اوی اوباری خود ہے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بائی کی اگر دو قسم روایات پیش گئی حضرت عائشہ حضرت عائشہ ابو ہریرہ نو یہ قسم روایت پیش کی چه باب عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام عمر سو رو ناغوی ماتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویوہ ابن صلاح و سو ستینہ نبی علیہ السلام مرش او داغ عمر درشو تکالاو ما تا نبی صلی اللہ علیہ السلام بلپیس کی قبضان نبی صلی اللہ علیہ السلام و ابن صلاح و سدین نبی علیہ السلام نے روح واغستے شر اور نبی علیہ السلام نے درشو تکالو بل پیشی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو ابن ثلاث و ستین وفات شا نبی علیہ السلام آدھ درش و توکانو دیو ایک جوان دے دے نوچھ جوان دے دے نبی علیہ السلام دے سورا مدی دے سورا مرو وہ درش و تکالا نبی آخو درش و تمو آیا کنا چته وای ژوند دې نو بیا مو پینځل څو کال عمر دغه وفات نه کړه نو یو واوی د بیا اسلام د درښتو تو کالو بل واوی ژوند دې نو دا ژوند کله دنیا ژوند وای نو هغه خو نشته هغه برزخی ژوند وای نو بارزخی جوان ده مسلمانانو ده پیغمبرانو ده اولیاءو ده شهداءو پریدا منگه ده کافر امنو چه بارزخی جوان ده آغای امشتا خو آغا ده آغا جهان جوان ده دی دنیا پر اعتبار امره دی ده آغا جهان جوان جدا ده دی جدا ده سوره آل عمران کی عمر یو سن سلو سلو احتمایات 144 وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبله الرسول افا اما تاو قتلان قلبتم على عقابكم افا اما تاو قتلا کمرش نبی علیہ السلام یا رجل شوہ ان قلبتم على عقابكم تاسو غوند باندې اوريو موږ په راته څنګه وکړو امام بخاري واقع ذکر کړلا نبی عليه السلام بارک کله شیطان आवाज وکړ انا ان محمد ان کا قتل حضرت ابوبکر پاسې ده هغه من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات چاچه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو فإن محمدا قد مات کل جارو حضرت فات شے نو حضرت ابوبکر ادرے دو فی چاچه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو نو غو فات شے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات بخاری روایت ذکر کرے ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت چا دا الله عبادت کو نو ژوند دے فغمان مرگ نوازی ابو بکر می ان محمدا قد مات محمد علیہ السلام اگر وفات شو او چاچه دا رب دا محمد عبادت کو نو پاغ باند مرگ نرازی آج جوانده ده محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات ده وصورہ آل عمران کی چوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات بَلْ اَحْيَاهُ وَلَا كِلَّا تَشُرُونَ اس آل دوئی مڑی وطمو آئی اور بل کے جوانده دی ویر پسی ہوئی ونا گلا تشورو لیکن تاسو نپوئے گئی پاگی جواندو در دنیا پر جوان ہم پوئیو گو او اللہ وی ونا گلا تشورو تاسو نپوئے گئی پاگی جواندو او صورت نحل کے وی امواتن غیر احیاء مردی و جواندی ندی نوانتے وی وما یشورون ایانا یباسون خپل اومنی بوا چې کله وو پورته کړی شي نو معلومی دا یو ځای مرګ او بل ځای ژوند ژوند او مرګ جدا جدا دی تناقض ال راضی چای گشپد سی زوی در تناقض هسته وحده چرت دان وحده ده موضوع و محمول و مکان وحده ده شرط و اضافت جز و کل قوت و فعل است در آخر زمان کتابونو کی خبایه دی کیا نا اس مرگ او جن جتا جتا دی نو دا تعلق در روح در بدن سرا دیتا وی جن دو او تعلق در روح در بدن سرا ختم شی مرگ تعلق در روح در بدن سرا دا پسو کسم دے ابو لیز الحنفی اغاز گرگئی ہو اغیف الروح لها بالبدن خمسة انواع من التعلق متغائرة الاحکام شرع اکید التحاییہ کی اغوئی ستعلق در روح در بدن سرا پینزک اسم دے او دہر یو حکومن جدا جدا دی یو تعلق در روح در بدن سرے در مور پا گیڑا کے در مور پا گیڑا کے معشون دے جوان دے دے خود ایس نامی دے خبر جوان تعلق در روح در بدن سرے دے کلچ بند دنیا تراشی درین تعلق در روح در بدن سرے دے پہالت در خوب کے سرے اودی جوان دے دے خود ایس نامی خبر سلورم تعلق در روح در بدن سره دی په برزخ کې چل دی عذاب او نعمت ورکول شي عالمي برزخ کې او دینزم تعلق در روح در بدن سره دی د قیامت ما بعد چا بیا کامل تعلق دیا ختمی گینا یا جنت کی یا جہنم کی داری او احکام زان لزان لدی نو دا ایران نوار سے رو لڑلے وی دنیا گڑا وڑا دا نو سو کرال نوغی وی چی جواندی وی امرو اتمو آئی و چاچو اتمرو وی نو دیو بند رجیسٹر نو او اتا او سو کوئی نا مردی او جواندی و اتا مو آئی او چاچ و اتا جواندی ہوئی نوغت دیوبند رجیسٹر ناو اتا دیوبند رجیسٹر بس اگر مسلمان آئی او نخا کردو لیا نا جواندی پا یو اعتبار دی مرد پا بل اعتبار دی احکامی جدا جدا دی واضح مسئلہ ہوتا اس کافر کو لے مسلمانو المکو واجبا مرد دے عجب دور دیدم دری پادشائی کہ للو و پنجو ہما شد سپائی چکم یہاں دور دبکی کئی نمس غلی لوی ملا دے اگم یہاں سے دوزی اولی حربائی بارک بٹک انشی ویلے تو اردو کتابوں نے بگوری اولم بیم تا پتی کی گی حیات زان لدے موت زان لدے داری او احکام زان لزان لدی دا مسئلہ دا اعتقادیاتو نوائے که دا فروعی مسائلو نوائے که اعتقادیاتو نوائے نو بیا اعتقادیات اغپو بنصوص و قطیعو ثابتے ارتو بنصوص و قطیعو حیات نشے ثابتو لے دنیاوی ارتو دا فروعی مسائلو نوائے نو بیا چه زان تا حنفی رو مسلک وائی نو دا حنفو دا کتابو نو حوالی و پیشکے نو حوالی خود سیوٹی دا کتابو نو پیشکے شافی مذہب والا ہونا نو تا خود سر نو بدیم نئی پویا بیا چه کلا حیات ثابت دے نو کم یو حیات دے حیات دنیاوی دے که حیات برزخی دے قیات برزخی آیا غزم منم که برزخی آیات نئی نبیان احمد او عذاب سنگ ورکولشی او که دنیاوی حیات آئے نو بیاد پی جنازہ و لیکولا جنازہ کو پمڑی کی داغا مال اولی تقسیمی مال خو دا مڑی تقسیمی کی میراس دا مڑی ہو داغا خزا دا عیدت نباد بلا پا نکاو لی جائز کے چه خاون دی جواندے دے نو خزا سنگا بلا پا نکاو جائز کے بیا تدی اوپر سوپر بیان نی دی تدی و جانا فیر مسلک علامہ کاسانی کاسانی دا احناف و لوی عالم دے داغ خزا لوی عالم ہوا داغ سر لوی عالم ہو علامہ کاسانی المعتوفہ 578 پینزسوا اتاویا کے وفات دے دس فگم صدای عالم دے اغازی کر گئی البدائع و سنائے اول جلد اخیری صفحہ کے اغوی انما وصفه في حق احکام الاخرہ اللہ ترى الى قولی تعالی بلا یعن اند ربهم یرزقون فاما في حق احکام الدنیا فشهید و میتون حل جا احکام الدنیا کے لئے شهید مرد ہے یقسم مال ہو اترک و امراتو بعد انقضاء لدت مال تقسیمی جی خضر پر نکاح سیشی دیدت نباد وَوْجُوبُ صَلَاةِ مِنْ اَحْكَامِ الدُّنِيَا جنازہ پی کی گی فَقَانَ مَيْتَنْ فَيُسَلَّا عَلَيْهِ مُدھے مُڑی زکا پی جنازہ کی گی سیر اعلان النبالا نحم جل سو ایک سو اکاسٹھ کے ذکر کئی وَلَنْبِيَا اَحْيَاهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ كَحْيَاتِ شُهَدَاءِ اِنْدَ رَبِّهِمْ انبیاء چرے اغای جواندی دی پنیز درابا پشان دا شہیدان چی جواندی دی پنیز درابا وَلَيْسَتْ حَيَاتُمْ او دلائی اغا جواند دنیا جواند دے اد آخرت جواند دے تو برزخ جواند دے دنیا جواند دے علامہ ظفر احمد عثمانی اعلان سنن کی ذکر گئی اغوی فَتِلْكَ حَيَاتٌ اُخْرَى لَا مِن جِنْسِ الْحَيَاتِ دُنِيَوِيَا دَغَ حَيَات بَلْقِسَمَ حَيَاتِ بَرْزَخِي دَغَ جِنْسَ دَ حَيَاتِ دُنِيَوِيَا نَدَي فَهُوَ مَيُّتُن بِعْتِبَارِ عَذِ الْحَيَاتِ دُنِيَوِيَا حَيُّن بِتِلْكَ الْحَيَاتِ الْبَرْزَخِيَا الْمُغَائِرَةِ لِحَاتِ الْحَيَاتِ برزخی حیات اغلا ثابت دے و دنیاوی حیات اغلا ثابت نہ دے تزان دا نفیر مسلک وائے ندا احناف کتاب المنصور دے امام سرسی اردویم جلد پندرسمہ صفحہ کی ذکر کئی وَشَعِيدُ عَيُّنْ فِيهِ اَحْكَامِ الْآخِرَةِ شہید جو اندے دے پا احکام دا آخرت کی قال اللہ تعالی بل احیاؤن اند ربهم چھا اللہ ویلی جو اندی دی خوبنیز در اب او رزقم والا ورکولی جنسن چھا رزق داغ جیان دے حیاتم داغ جیان دے کہ دی دنیا حیات آئے نو رزق بم دی دنیا آئے نو دی دنیا جی چھو رزق خوری خوب بول کئی ندی آنتے بولو لکم زائتا جی خو رزق ام دا آغا جہان دے حیات او جہان دے ام دا آغا جہان دے فاو میتون فاما فی احکام دنیا فاو میتون اللہ ما سرکسی وی احکام دا دنیا کی اغمر دے دارنگی فتاوہ دارلوم دیو بند پینزم جل سو 397 میں کی ذکر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات شہداء کی حیات سی اتم و اقوا ہے دو شہداؤں دا حیات نا دو انبیاء و حیات اتم و اقوا دے لیکن اس حیات سے مراد حیات دنیاوی نہیں خود دی حیات دا مراد حیاتی دنیاوی نده دارنگی مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ اغوائی لیکن ظاہر ہے کہ بعد وفات جسد مردہ من جملہ جمادات ہوتا ہے دا وفات دا بعد مری بدن اگر جملے جمادات ہونا دے اب حیات صفحہ 29 کی اگر ذکر گئی مشکلات القرآن کے پنہمہ صفحہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ صدر مدرس دیوبند اگر وہی ہے تو بلکہ پدی آیات باندھے اگر لکھی بلکہ تحقیق آنس اگر وہی تحقیق دادے کہ معنی حیات تعلق روح بودہ نسک چھ معنی دا حیات دادا چھ تعلق دا روح دا بدن سرائی و در قبر اصلا تعلق روح دا بدن نیست اگوی پا قبر کے تعلق دا روح دا بدن سرا بلکل نیشتے تو یہ قبر کے برزخی زان دا خبر آ دارنگی علماء دیوبند اگوی طول دا ذکر کئی مولانا ابراہیم دہلوی اگوی او کتاب نکلے ہو داغین مکشف المغالطات فی رد سماع الاموات او پاگی باندی دا طول علماء دا میرٹو دا سارنپور دا بلانشیر دا ہندوستان دا طول علماء دا سختی دی بے پاگی دا مولانا خلیل احمد سارنپوری دا مولانا حسین احمد مدنی دې ټول د ښاټي ما سره په خانه کې شته او ما د اړي فوټو سټېټ د اړي ساتي په خپل رساله مسلک القادر کې ورګړې او ما د اعتدال په نظر یو رساله لیکلې وا مسلک القادر فی تحقیق الحیات و عدم سماع لعل المقابر او چې زدي نو زدي سره هغه دانه ګور چې انصاف اگو زد آغسته ایه نستاد خبر تاویل بغلط کئی تا بجونده او تاویل بغلط کئی تا تاویل غلط ہو لیکی من گوائیو چه انبیاء اولیاء شهیدان پریر آچه کافرم برزخی جوند آغیشتا زگا پا عذاب و پا نعمت باندی پوریگیم خو برزخی جوند دنیاوی جوند نده او اگر برزخی جوند تاغی بانده من نپوئی گو چا سنگا جوند زکا اللہ وی ولیکن اللہ تا شعورون تاسو پر نپوئی گئی نو چا اللہ وی نپوئی گئی نو بیا زمان سکارده چا مواری ننمانگا تی خام خواب ازان پویا کرو رزکو مورکو دیشی داغا جان ده خو من پر نپوئی گو جوندن داغا جان دے من تے پتا نشتا یو زمانہ وا چپدے ملک انگریز مسلط ہو انگریز دخپنے فائدی دا پارا مختلف طریقے کئی اوگئی زمن کتابون انگوری دائز دکڑی ان دی پدے طول و لغاتو پدے صرف و پدے نمو و پدے آسو دانه چه اغیی نخبره دی من نخبره ایو اغیی المنجی ده نارابر بهترین ده لغاتو کتاب المنجی ده خو انگریز لیکلی ده تاوتا ویا پتایی آنا او هر ملاسر المنجی ده ده اغیی نبلا کیجی نا نو اغیی گزان پا دیار سا پویا کری ایو نو اغیی راولا گی دل اغیب الامل کے علماء دیوبند اغیب مقابلہ کولا نو اغیب سوکر انگریز راولا گی دا او اغیب گوشی شروع کر چدل دے کم خلق شلاف کئی چغو نیسی علماء دیوبند دل دے نا چکم اہم کسانو اغیب زانوی است اغیب مکی مکرمی تلالل حل دی پناہ واغستا چه پناہ واغستا او دا انتے میں تحریکون چلو دا انگریز کو اغیل زائر وانو نو پا مکہ مکرمہ کیا گا وقت کی ترکی سلطنت ہو عثمانی سلطنت ہو او انتے چکم گوارنر ہو داغنو پیر دہلان چاہا پیرو او ملاو مو او آغا وقت کے شرک پہ اس بات کی اگر کتابوں نے لکھنی ہو او داغی جواب بیا محمد بشیر سے سیوانی ہندوستان یا عالم ہو اگر لکھنی ہو داغی پہ جواب کی کتابوں نے بہرحال انگریز پہنچ نو اگر دل تینا مولیان تیار کرد او اگر مولیانو یو خطو لکھ پیر دہلان تا شتا سخا سخالک درگلے وے او اگئی گورے حیات النبی نمانی اگئی وئی چھ نبی علیہ السلام مفاد تے اگئی دان منی چھ مڑی اوری دان منی دان منی او اگر خط اگئی پیر دہلان تاو لے گا جدید پارا چی پیر دالان غزشی چی دا زمان مخالف خلق دے نو غب راو باسی نو چراوی باسی نو بیا بدا غی بلزای دا پنایی نا کلا چی دا خطی اولے گا علماء دیر بند آخو دیرو خیار خلقو نو غی پوشو آئی خپلا کی صلاح اکرا چلی تدارو سنگو گو دیلے تیارے او کاو دی لے مولا خلی احمد تیار کو چطر دی پر رد کی او خبر اولی کا جواب اولی کا نو اگر آولا گی دلو گئے او فتو اولی کلا چمنگا حیات منو کو دا سے یعنی اگر اخپل خبری اولی کلے اگر خبری اگر پی بچو زکر اگر مجبوری وا آغا خبره آغا چارا واغسته او آغا رد و بدل پکیوکا آغا چاپ کری آغا لینون کے خود المحند علی المفند آغا المحند روز تو بیا پا پنجاب کی چارا واغست آغا لینون کے خود اقائد علماء دیو بند بل راولا کی داغت بیا چاپتا والا بل نوم کی خود اول پی یو کی خود بیا پی بل کی خود او سی پی بل کی خود شیر پاو اسپتالو نومی والا کی خود اقائد علماء دیوبان دا اقائد علماء دیوبان خود ندے بل پائی کی جسو مسائل دی اغطول تاسو منعی وائے صرف دایوی تا دلیلوے لے آنکو تا مجبورای ناغی جی کرے ہو او پاغی باندې بیا زمونږه مفتی اکمل بهترین رساله لیکلې او هغه تحقیق کړې موږ چې درس کې سوایو داوم دی او دینه سیوام دی او تحقیق دی دال په مفن المحمد به منی موږ داخله درکو غینی نه درکو المحمد به منی غینی موږ ځان سره کو غینی نه کو تاسو نه په دې علماء دې باندې کې نو مونگ وارتاوی مونگ اڈو ستاسو سرخ پل طالب داخلو نا مونگ اڈو خپل مدرسی تاو سرکو نا مونگ زان لخپل بوڑ جوڑو مونگ اڈو تاسو علماء دیوبان منو نا علماء دیوبان کو مونگ ایو او کپا دلیلی را سرواه نو کلا چه دیوبان سا سالا کانفرنسو نو پا آغا کانفرنس کی زماد جماعت نازم اعلا اگلے یو گھنٹا ٹیم تقریر لے ورکڑے تاسو کا استاسو چالے یو گھنٹا ٹیم ورکڑے کپا دلیلی را سروائے نو زما بلا واسطہ استاز آغا دیوبان صدر مدرسو قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ تاسو خپل استاد وکړئ چې په دې باندې مدرس فاتې شوی کبه دلیل را سره وای نو کله چې دیوبان سره سالا کانفرنس وو نو څوک چې دیوبان نه فارې شو نو هغه پر کته ناسو پټکی ولا ولېګل او په سټیج صرف یو تن لا پټکي والے او اغه زما د جماعت رکو نو زما استاد قاضی شمس الدین رحمت الله علیه کپا دیوبان کے مدارس سرکون و اگر زمان استاز و زمان دا جماعت و قادی شمس الدین تا سخبر استاز و قائد چپا دیوبان کے مدارس پاتے شوئی اگر دلائنو باندے کوئی نرازہ بیا اگر گناسی داری کے تو پردی پیٹی دعویٰ کے نواخ استاز کو خلنو تت سا دیوبان دے تت دیکھ باندے ازا دیوبان دے ما اوا دیو دا ځاله خبره چې موږ دا خبرو له ډېر اهمیت نه ورکو موږ وایو چې دا دی باندې زه پنځپیره دی باندې ډېر کار کړي ته یو چې پنځپیرانو والی دی د بدعات او رد پنځپیرانو ګړي زه چې ځان ته پنځپیره وام زه په دې فخر کوم دی باندې خبره لا دیو باندې خو د پاکستان جنډم شي زده دا زه دیو باندې باندې فخر نه کوم زه په پنځپیری فخر کوم خو دیو باندې یم ته نه دیو باندې اوسه یم تاسو وای مور ژوند دي ژوند دي بیا د خخولو نه بیا غواو به صبر کنه او الله وای کیوا تا غورنا بالله و کنتم مواتن فیاکم سرانگی کفر کوئی تاسو پا اللہ وی تاسو نیشتا فایا گنشتای گئی تاسو سمیمی تو کم بیابا مرکی تاسو سمیمی کم بیابا جواندی کی تاسو حالتا چه الوحنت پیشکے نتر مولانا ابراہیم دہلوی کتاب لے بیان پیشکے ہم پیشکا کانا تواهم زان تبلیغیانو تا نزدی نزدی که نو تبلیغیانو دا مشروع لینا مانی مولانا زکریہ داغو خطوط دی مکاتی بی شیخ الحدیث صفحہ 485 کے مکاتی بی شیخ الحدیث کی لکلی دی چرا مولانا زکریہ دا دیوبند دا تبلیغی جماعت مشروع داغنه تاسو شو داغوی حیات النبی کی متعلق میرا خیال تو یہ ہے کہ مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ کے خدام سے جو نقل کیا ہے وہ صحیح ہے زمان خیال و ایجاد ہے چھتا مولانا حسینی دے خادمان انہیں کمشین نقل شوید ہے تاسو نقل کوئی نوغا صحیح دے نو تب تبلیغیانو مرگرے گتے خلافے تب تبلیغیانو مخالفے چھو وہ درنے کی نو دیاور پسے آرانے تب تبلیغیان سے پیجانے ہم من دا درد دے من مثال دا ڈاکٹر دے چھ بیماری نو داگے علاج کھو اچھا عرصہ کی کامزورتی آئی داگے علاج کھو خدا نا چار دا اتدا غی مرگره که غطا گرون باللہ و کنتم امواتن فایا کم سم یمیتکم خم مصیبت داره چه زمنگا طالبان زن پا مسئلہ نپویا کئی شور پسی دیر خوشحالی شور پسی روانی دا تلمیز پلانے دو دا تلمیز پلانے دو دا پلانے دو دا پلانے دو دا لبارہ میسا دا نبیسا جوڑ کری لکت کیفا تا گرون باللہ و کنتم امواتن فایا کم سم یمیتکم سم یویکم بیا با مرکی تاسو بیا با جوندی کی تاسو اور بیا با دی اللہ تا اگردو لشیو والذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذه نعمت ده الله غزاد ده خلق لكم چه پیدا کری ستاسو ده فائده ده پارا لام للانتفاع رازی ستاسو ده فائده ده پارا ما في الارض آس چه زمکا کی دی زمکا کی چس دی نو ستاسو فائده ده پیدا کری سورہ نحل دری پانزو سمایاتو گوری آت نمبر تری پن وما بیکم من نعمتن فمن اللہ آج تاسبان سنعمت دے سورہ نحل آت نمبر تری پن وما بیکم من نعمتن فمن اللہ آج تاسبان سنعمت دے فمن اللہ اینو داز طرف دا اللہ نا دے نعمت میں اربان دے اللہ کری دی دلد کی ما فی الارد پدیزا کلام ادھرے دو مطلب دا والذی خلق لکم ما فی الارد دا اللہ کا ذات دے چھ پیدا کری ستاسو فائدی دے پارا آسا چھ سمکا کی دی جمیعاً دا مفعول دے دا فعل محذوفا ایت اقیدو جمیع من اقیدو ساتای چدا طول دا اللہ دا طرف ندی لگا سورہ جاسیہ دیال نسم آیات جمیع من طول دا اللہ دا طرف ندی لگا داریہ ہوئی چو اللذی خلق لکم فی الارض جمیع دا اللہ کا ذات دے چھ پیدا کری تا سنا آسا چھ سمکہ کی دی جمعیان ٹول اللہ اشتراکیت را دے زان لطالہ پکیوئی دے کمزائی نراز نوار سے شرک دی اشتراکیت دے موائی نا جمعیان مفہول لے دے فیل معذوفا ذکر سورہ جاسیہ کیوئی جمعی امن ہا نمانا دا ایتا کی دو جمعی آمین ہے حقیقہ او ساتھ ایچی راتو اللہ اللہ درخ ندی سمہ سوائلہ سمائن بیا قصد کا آسمان تا اس طوا ما علی کو دشانی ہی فسوہ انہ سبا سماوات نبرا برکر دیلوا و آسمان انہا وَوَا بِكُلِّ شَئِنَ عَلِيمًا دَا اللَّهَ دَ بَارْسِ بَانْدِ بُوَا سُرَحْ حَمِمْ سِدَّا آیت نمبر گیار آر گوری یو لسما نوانتا ہوں وَيَا سُمَّا سْتَوَائِ لَا سَمَائِ وَيَا دُخَانٌ بِا قَسْتُكَ آسْمَانْتَا عَوْدَا نِشْتَ لُگِي فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا وَكَرْهًا وَيَا اسْمَانَ ازْمَنْ كِتَا رَاشَئِ كَخُوَارِيَوْ كَبُزُورَ قَالَ تَعْتَيْنَا تَعِعِينَ نُوِدَيَ رَالُ مُنْغَ تَعْبِدَارَ فَتَضَاهُنَّ سَبَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَاوْهَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا هر یو تے بیادان لدا اللہ حکمو کو وَوَا بِكُلْ شَيْنُ عَلِيمٌ وَاسْقَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَ کَلَا چُوِي رَبْسَا مَلَائِكُتَا دِن بَلْنِ اَمَدْ رَيْمَ ستاسو نکمی معزز پا ملائکو کیوں کردو بیان تاسو زمائے احسان نمانی وَاسْقَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَ کله چې ویرا سام لای ګوتا انی جائلن جائلن په معنا د خالقون ماوردی معنا کوي زه پیدا غوږه ما پزمګاګي خلیفہ تام خلیفہ نائب او د دې څه مطلب نائب د دې کو صرف داوی زه پزمګاګي نائب پیدا کوم نو خلق وئی چه نائب دا اللہ خدا خبر غلط دا انسان دا اللہ نائب ندے نو دا چا نائب دے دا پیریانو یا دا ملائکو مخی پیریانو سے دل دنیا کے ملائکو سے دل نو اللہ انی جارن فلاد خلیفہ زر پیدا گوما بزمکا گئی یا نائب دو پیریانو چا غی با دو دی بزای اسی گیا پیریان با تختی کندو مندو تا یا اینی جا لنگ لاز خلیفہ زر پیدا گوما پس مکا کیے خلیفہ تم یو نائب قائم مقام نملائکو چاہی با عبادت کئی دنیا کی پس مکا کی درمہ ماند خلیفہ مامور چزب آغتا حکم کون آغب زما حکم خلق و ترسی نائب پر ماند مامور لگا سورہ سعد آیت نمبر 26 یا داود انا جعلناک خلیفتان فی الارض و داود منگا گرولے تالوا خلیفتان فی الارض مامور بزمکا کی زبطاتا حکم گم تبزما حکم خلق ترسے نو خلیفہ مانا مامور زبطاتا حکم گم تبزما حکم خلق ترسے سورہ سعد آیت نمبر 26 نمانا دا درما انی جائرن بلاد خلیفہ زہ پیدا گونگے ماں پس مکا کی او مامور زباغتا حکم گم اغبا زمان حکم خلق ترہ سیئے انسان پیدا کرو انسان نور انسانانو تدا اللہ حکم رسی پیریانو ترہ سی سالورم مانا انی جائرن غلاد خلیفہ خلیفہ یعنی قومن یخلف بعضهم بعضا دا سی یو قوم چه دا یو بلنا رسو برازی یو بمری گی دا غپزای با بلکی نی بل بمری گی دا غپزای با بلکی نی انی جارن خلاد خلیفہ یعنی قومن یخلف بعضهم بعضا دا سی او قوم چه دا یو بلنا رسو برازی لکا علم انتہا کی اغمانا کئیو اے خلیفتن امن قبل کا ستاوزی پکواو دا غین خلیفان واغ نائب دا پیریان و دا ملائکو یا خلیفتن قومن یخلف بعض ام بعضا دا سی او قوم چه دیو بلنا رسو برازی و ساقا اول مانا چه خلقوی انسان دا اللہ نائب دے دا مانا غلط دا انسان دا اللہ نائب نشی کرزے دے زکا نائب خود آگا چاہی چاہا خپلا ہر کار طرح سے دے نشی نوغزان لنائب ہونی ہوئی یا هغه چرته زی نو ځان له نایبونی و ته زما دا کارونه کوا زه چې راشم بیا به ماتا والا کی لکه بادشاہ زی بل ملک تا را په خپل ځای باندې یاد قومي سملای سپیکر او یا بل هغه کې نه هغه نایب وزیر اعظم نو دا اللہ کارونو کو بل سوک سارتا نشی دا سولے او نا اللہ غائب کی گی نو دی وجنا بعض خلق ہوئیو چی آورت ابو بکر طویل شویو اخلیفت الرحمن انا ما شرن ونفال نفتو بکرتو اصیلا خدا شیر دا زن جور کے شویده دا ابو بکر تنده ویلے شوے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی پخپل کتاب آغاز گرگل مفتاح دار سعادہ کے یو دے مفتاح سعادہ یو دے مفتاح دار سعادہ مفتاح سعادہ آغاز تاش کبرازادہ کتاب دے مستاو دار سعادہ غدا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دے مستاو دار سعادہ کہ علامہ ابن قیم ذکر کئی ومنعت طائفتن هذا الاطلاق یو دل دا اطلاق منع کرے چه انسان تا دا اللہ نائب ہوائے وقالت لا يقال لأحد انه خلیفة اللہ او یو تانت دا نشویل اجداد دا اللہ خلیفہ دے فإن الخلیفة انما يكون عمن يغیب ويخلفه غیره لکه خلیفہ آگا چاہتا ہوئی چاہتا بل تائم مقام گرزی اگا غائب کی او دید آگا پسائی کینی واللہ تعالی شاہد غیر غائب قریب غیر بعید رائن و سامن فمحال ان یخلفه غیره دا اللہ نا خلیفہ سوک نشی گرزی رہے بلکہ بلو و سبحانه اللذی یخلف عبد المؤمن بلکہ اللہ دا بندہ مومن خلیفہ گرزی بندہ دا اللہ خلیفہ نگرزی او اللہ دا بندہ نا خلیفہ گرزی اللہ کا نبی علیہ السلام وینیو حدیث دجال کے یفر جوانا فی گفانا حجی جمو دونکن دجال راگے او زو جوانده نصبه جواب کوم او کاغا راگه او زنی ولستو فیکم فمرون حجیج نفسی واللہ خلیفتی علا کل مومنین او نبی علیہ السلام اللہ زمان خلیفہ دے پاری او مومن نو اللہ خلیفہ گرزی دبانده را دارنگی حدیث صحیح کے رازی عبداللہ ابن عمر ذکر گئی چه نبی علیہ السلام بکلا پا سفر تا نو اگر بچه دعا دی نو دعا دے ہوئے نو اگر کیا الفاظ رازی چوان بے دعا دی سبحان اللذی سخر لنا آدھا وما کنا لہو مقرین و انہا الہ ربنا لمنقلبون نو بیا بے دعا دی اللہم انہا نسالک فی سفرنا آدھا البر و تقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وتعنا بودا اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في الأهل الله تزمى مرقره في السفر والخليفة في الأهل او تزمى خليفة زمى بحال كي نو الله د بنده خلیفہ ګرځي هرته وای چې بنده د الله خلیفہ دی او نائب دی نه نائب نشي ګرځي دی نو دا سلور معنی دی یو معنا خلیفہ معنا چې خامخا نائب کې نو بیا نائب د پیریانو یا نائب د ملائکو دیم معنا خلیفہ مامور زبا دتا حکم کم دے با زما حکم خلق ترا سی تا دی مانا ٹک دا یا خلیفہ مانا دریما دا سی حکوم چھو دیو بلا رسو با پاتی کی گی بلا مانا غلط دا چھو زخ پل نائب پیدا کوما زب پیدا کوما بزمکا کی اور نائب زما نا انسان دا اللہ نائب ندے بلکہ اللہ دے انسان نائب گرزی او پاہی بانی منگا دلائے دوئے نمانا دا انی جالوں گلاد خلیفہ زر پیدا گوما بس مگا کیے یہ دا سے قوم چھ دیو بلنا رسو برازی او دا قرآن کی گڑا یاتو میں پدے دلالت کئیے لگا سورہ مریم یو کم شویت میاتو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة بعد شهور سبعيننا اهل دیو بلا رسو پادگی دن کی سورة انعام یوسن کی زشم تمایات کے وهو الذي جعلكم خلائف الارض دا اللہ غزاد دے چھ گردنی ایتاسو دیو بلا رسو پادگی دن کی دنیا کے دارنگی سورہ فاتر یو کم سلو استمیات والذی جا لکم خلائف فی الارد دا اللہ ازاد دیسی گردنی ایتارسو دیو اللہ رسو پادگی دنگی با دنیا کیے دارنگی سورہ نمل آیت نمبر 62 وَيَا جَعْلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَيَا لَهُمَّا اللَّهُ اُگَرْضَئِ تَعْسُلَوَا خُلَفَاءَ الْأَرْضِ يَوْ بَلَّا بَعْدِكِ دُنْكِ بُدُنْيَا كِي دارنگی سورة زخرف آیت نمبر 60 وَلَا مَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ کَخَوَا اِذَا مُنْجَا نُگَرْضُونَ ستا سنن ملائک بزمگا کی پادگی دن کی رست پادگی دن کی نمانا دا دا سے اقوم چدیو بلنا رست برا دی پلار بئی اغبا یو تاریخ چلی یو نشن چلی زیر بل آغا پزائی کینی زیر بل آنشی نوسے بل آغا پزائی کینی نوسے بل آنشی کروسے بکینی واللذی جا لکم جو والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا نبیاء قرویس قال ربکا للملائکہ انی جعل الارض خلیفہ قالو اتجل فی آنو اے ملائکو آپ پیدا کے دپد ازمکا کیے آغا سوچائی با فساد کئی پد ازمکا کیے آو تو یہی با وین دیاو بل نولے پرشتے آلے ملغیب بھی چاہی دا پتہ ہو چھتا ہی با دیو بلوین تو یہی فساد بکئی نا نا دیتا ہوئی قیاس دا غائب پا حاضر ہو مکی پیریانو سیدل نوائی با جنگون اکو لگاوینی بے تو یولی فساد بے کون نو ملائی کو قیاس دا بندگانو پا غیبو کو چھ بدی دنیا کی بنیانی نو غیبا ہم داگلو بے کئی نو دیو بلو بلوینو کے لڑی فساد بکئی دیو بلوینی بتو یہی ودانو نو سبیو بیان دیکھ آئی منگا پاک بیانو استا پستان استا باند لگی آئی ہوئے نو قدس لکھ آئی پاک بیانو استا دزات قال اینی آلم مالا تعلم نوی اللہ زپو ایگم پاچ تاسور باند نپو ہی گئی وعلم آدم الاسماء کلها وی خودل آدم علیہ السلام تا سر دیو سوسی سنو دی کل توی کلی عرفی دانا چی عرصو کلی عرفی لگا سورہ نمل کی راضی دروشتہ میاد کے سورہ نمل آیت نمبر 23 چودود راگے سلیمان علیہ السلام توی اینی وجد دمراتن تملکوهم و اوتیت من کل شن والحارس نظیم ورگرش راغل را من کل شن هار یو شه نوار شه تو سلیمان الاسلام تکو نو ورگرش وی کل ورفی مراد دیر مانا دا ورگرش دیل را هر ضروری سامان حدیت وی کل ورفی دارنگی سورہ کاف کے سلور اتیائے میاد کے رازی چیزور کرنے لار سے ورگیشو ایو نوار دانا ضروری سامان نمانا دا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلَّهَا وَيَخُدَ آدَمَ الْأَلَيْهِ سَلَامْ دَا سَرْدِ يَوْسُوسِ سُنُو دازا لگ دفعام پہ اعتبار مشکل دے خیال کوئی دو شاگردان دی یو تازو یو خبر او خیمہ بلتا او نخیمہ او بیاتی نتا پوسو کما نگا چاہتا جمی خیلی اگا جواب را کی چاہتا جمی نی خیلی اگا جواب را نی کی ندا کم جی جواب را کر دی که درس قوروال قرآن نگے نتا کمارا خبر خیلی واغیتا منو خیلی دانا چه دوانو تا می نوان خیلی ده جواب را کرو یا دوانو تا می خیلی و اغنا ایرو ده جواب را کرو نو چه دو تا می خیلی ده اغنا تا می نو ده خیلی دیگه ده سکوڑا والی نظر دی آدم علیہ السلام دے نمونو اوکھل او بیا تا پوسو که ملائکو جوڑا بورنک آدم علیہ السلام ورگدی که غروالی نو راجی نا نا دا مطلب ندے مطلب دا دی او خو آدم علیہ السلام بل خو ملائک دی پا آدم علیہ السلام گیا اللہ اثر دس سیزنی خود او چاگا گئی که نو مثلا آدم علیہ السلام کی اللہ سری خود ہے سدے با اوگے کی نو دے با ڈوڑائی خوری نو مڑی گی با دے با تگے کی نو دے با بس کی نو تندہ بے ختمی گی ملائکو کی اللہ دا سر نو دے خود ہے آئی نو ڈوڑائی خوری نو بس کی عبادت کری بس اوس آدم علیہ السلام او داغی نے تپوس ہوکا در روڑای سا سار دے ناغی کو در سر میں ہوگی کہ دل نا در روڑای پا پتہ نا پوئے دل دکی دا سار ہو ندوی سارے ہوگی شی روڑای خوری مور شی در عبوس سا سار دے ندوی سارے تکی شی عبوس کی نتندہ ختم شی اوس دا اللہ دل فوقیت اولے ورکن ملائکو نه ډوډای تا جاتو نه وګو تا جاتو نه خزي تا جاتو نه بل ستا جاتو نو غي د الله عبادت کو حضرت آدم علیہ السلام دی ټولو ته ضرورت وو ډوډای تا ومه وګو تا ومه خزي تا ومه بیا هم د الله عبادت کو نو دغه غرواله راغې لګې یو سړی جوزګار ناشته فارغ دے کاری نیشتے اگر تا تا درس تا کے ناس بل سڑے دے چھتا اگر بلا مصروفیات دی ضرورتنے دی دفتری دی کاروبار دے ٹیچنگ دے او اگر ارس پریکو دے دا قرآن تا کے ناس دے گوارو کی کمی او دیر قرآن دے اگر چھ دیر کارونے دی اگر پریکو دے لگیا ہم قرآن لگا رہے دغه سي ادم عليه السلام ته نور کارونه وو ابيان مي عبادت کو ملائکه ته نور کار نو خدا اثر بده کې واچو هغه کیاغه اثر نو نو معنا دا والما ادم له سوا ګلها وي خدا ادم عليه السلام ته سر دې سوسي زنو بیا پېښ کړو دلا په ملائکه نو یا اللہ خبر راگئی مالا پا سرد دی سی زنو تفسیر منار دی مانے تا اشارہ کرے را ان گندن صادقین گئی تاسو رشتی نی قالو سبحانکا نوی ملائکو پاکی و تعالی اللہ نشت ایلم منگلا مگر آیا چھ تارا لنا کرے انکا اندل علیم الحکیم یا گنانی تا پویا حکمت والا قال یا آدم وان بی هوم و یا اللہ و آدم خبر گدئی لرا بی اسمائیم پا سرد دینو منو باندی نو کل ایچ خبر گدئی لرا پا سرد دینو منو نو یا مانو ویلی تاسو تا چزا پوئی گما پا خیب دا اسمانو دزمکو وعلم ما تدون وما كنتم تكتمون او زبوئیگم آبا چه تاسو اخکار کوئیو او بارا چه تاسو پتاوئیو نوی ملائکو سا پتول ملائکو اس نا پتول دیتا ہوئی کلمہ شمول اردانا چاہی سا پتکڑیو واسکلنا للملائک دی او کلا چوئی منگا ملائکو تا اجدو لی آدم سجدہ گئی آدم علیہ السلام تا نو سجدہ کو غیر اللہ تا ناجائز دا کچھ اللہ حکمو کی نو بیان نکا ول ناجائز دی بس اللہ وطا یہ حکمی کنا یا مانا دا وَاِسْخُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جُلُولِ آدَمَ کَلَا چِرُمْنَا مَلَائِكُتَا سجدہ گئی بطرف دا آدم علیہ السلام یو طرف تا بے سجدہ کولا نو پا طرف دا آدم علیہ السلام گئی سجدہ دا اللہ تا او بدی کی عزت دا آدم علیہ السلام ہو چاہ طرف تا سجدہ اکڑا لیکن منگا سجدہ کرو پا طرف دا خانکابی تا سجدہ نکو پا طرف دا خانکابی سجدہ کرو مولانا عبید اللہ سندی از سندو از سیالکوٹو پنجابے ہو خوپا سند کے اغا سبق ویلے ہو استازانی ہو داغی سر امینہ محبت زیادو او بیا اغا استاز و لواد کرے ہو او با زانتا ہو بید اللہ ابن اسلام وی ذکر جی مناظرے اوڑی دا دیو ہندو او دا مسلمان مناظرہ وا نو مسلمان و دے بخبر اللہ سو بود جوڑ کے یہ بیاواتا صدیق ہوئی نو ہندو او تاوی و تاسو خانکا خبر بخبر اللہ سو جوڑ کے یہ بیاواتا صدیق ہوئی نو مسلمان و دے زمان پا دین کی خو خبر تا سجدہ نیشتے اگو جائلان گئی نو یہ تاسو خانکا بخبر اللہ سو جوڑا کرے یہ بیاواتا صدیق ہوئی نو مسلمان و دوی منگو خانکا دیتا نکو من سجدہ اللہ تا کرو پا طرف دا آگئی کرو او تاس و مدتا کوئی مولانا عبداللہ سندی چی داو دی دل نو آخستے کو او ذہین سڑے قابل سڑے دوی کالا کی اغتو لولو میلیو او ناسی چی داو جواب چاند شکو لے تو بقیت الاثار دا شیخ القرآن گورا چپائی کیا گا تو مولانا سندی بارا کسے لکھی لی تنہات متقیوں پر ازگارہ سڑے ہو خدا آگے پس لکے اسلام پریو تو اس کو کی مرگری ترین مال اس کتاب دے اسلام بارا کرا گا چھزو کو رو نگو اللہ تحفت الہند دوار کو تحفت الہند یا کتاب دے چیاو د انګلانو یو مولا او هغه مسلمان شو او بیا هغه موازنه کړې د هندو مت او د اسلام په هندستان کې دغه په چپای پابندی ده چې هغه وکړ نو دغه نه دغه سره ته اسلام نور پرېوت تو فاتو نیم چې چا لیکل او هغه ځان له نوم یې عبید الله نو مولانا عبید الله سندی اغم زان لنون کی خود عبید اللہ ناغنون کو سن بل سو چکالا سکو او پلاری خوشکو اغت نسبت نکو نو اسلام تے نسبت کو عبید اللہ ابن اسلام وچا کتاب میں اکو تو شکو قرآن تے خبر اکولا نیما مرگری تاوی چبل کتاب راکا نو اغت تقویر تولی ایمان دا شاہ اسماعیل راکا نو چه ما آغا وکوت نو زماز غیتا نورم اسلام پریوتو او زد سیالکوت نو تختیدم او زلال ما سنتا سنگی استازانو او دیخو استازانو لاللہ ورکڑیو نو اگو بیازان سر سندی لیکو زان بی غیتا منصوب کو اگا دا سندو گو نا او بیاغ استاز ورلو آدو کا او آدهی چه والا کرده و زمان ده قوم خزه والا کرده و یوسف زایوه خزه یوسف زایوه نو مولانا سندی اما چه داو آره دل چه سجده خانکابی طرف تا کهو خانکابی تا نکهو زمان پس وقتی دا خبره دیر خبره وطا دغسی وزودو لی آدم سجده و کهی پا طرف دا آدم علیه السلام وَاِسْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جُدُولِ آدَمَ کَلَا چِوِ مَنْغَا مَلَائِكُتَا سِدَّاو گئی بطرح آدم علیہ السلام فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ نَغَي سِدَّاو کرا مَنْغَرِ إِبْلِيسُ وَنَكْرَا سُلْسُو گئی إِبْلِيس دا جنس آدم ملائکو ناو ذکر اس اسلام متصلہ او متصلہ دیتا ہے جو مسلسلہ منہو دا جنسا دا مستثنا دا جنسا دا مستثنا منہو نہیں خدا تعریف صحیح ندے مستثنا متصلہ دیتا ہوئی چھ قبل الاستثناء مستثنا داخل اوال پا حکم دا مستثنا منہو کے ندیتا ہوئی متصلہ منقطع دی توئی چې داخله په حکم د مستصامینو کې وا نخلی قبل الاستصام اهیلای دا تعریف ذکر کړی دی او دا امت کی تاریخ چی سوکی اغا صحیح ندے چی جنسا دا مستصامین ہونا نوی ابلیس دا جنسا دا ملائکو ناو اصوک سوک پکلاوی دا ملائکو استازو دا استازو او بیا گمراشو منگا کراچای تا روانو شوراوا نظمون گو مرگو دے خون سرا سفری نظالکو ما شیخ القرآن جیاز کے لار امنگا پریل گاڑی کتلو خان مولانا سے بو اللہ دی جنتون اور کی دیر نیک سڑے ہو مولانا محمد عبدال خان دی شاپور فرض حق مولانا سے بو اللہ دی بخی تنار مولانا سے بو اللہ دی بخی مولانا امداد الحق دی امداد اللہ دی توڑیری الله دې وبخي او نور مرګ د مؤمن ګلو نور موږ روانو په ریل ګاډي کې په دابا کې څوک یاو راکې څوک بلا کې را یو دابا کې فرض اک مولا سه بو زه خان مولا سه موږ یو کېو سټو باندې یو بل تم خامخ ناسو غب شپ لاګو ټول به ما سره ډیر مینه کولا ما باب نو ټولو دې عزت او احترام کو نو فلیاق مولي چې ډټواله موږ ته تسملا بار په بار باندې هغه ته موږ به سره سم کړو ته ودشا دیم لاس دې کته یو سړی راغی سو کمی موږ خپل کې مسالې چړلې غپم لاګو دې راغی په دغه خبرې باندې لګي موخه ګوري دیگه زمانگی او مرگو او امی ساره اغا ناسوار واچول چه ناسوار واچول نو دن سڑی شور جوڑ که و دا هنگو ازان تا مولیان ہوئی ناسوار چه ازان تا مولیان ہوئی نشی کئیو نشی کئیو دیل ازور وار که منو ادا لکه دا ناسوار سا دور شراب ندیم لگدی خیر دا شور جوڑ که فضی اگوی سی دبار نگوری او غد نکی من آوی دے غد نکی او خودی غزیر جوابو دا سڑے شور تغلے تا دی که دا سڑے وی ووی چش پا علم نکی گی شیطان اند ملائکو استاز و گم راشو اچھا دائیوی نفاد ایک موی سی دی برت نگا ٹوپ کی دا سڑے را سی گریوانو نیو اسی شن سی تصوی تصوی شیطان دی ملائکو استاز مغوی آو وی تا خوبی نی کنا اجرائی مغوی اولی نوی نو نو تا دی ملائکو استاز سرداز دا سکے اس دا راز دا سکے تا ملائکو استاز سرداز سرے پا مخا کن سرے پا مخا کن سری وار خطا شا چوس او پازے بوی دی راستر کی وطرائیس دی دی نو مغوی پریده مولی چی ننن کون دی ملائکو استاز سرداز دا سکے ملائکو سری دا افراد کا غر اکر تخت نا دا ملائکو استاز ہوئی کم زائن امرا استاز شیطان زان لجنس تے ملائک زان لجنس تے شیطان دا ملائکو استاز نو دا دروگ ہوئی شیطان زان لدے اگتا زان لے حکم شوئی پا حکم کے شریک دے اللہ اردوئی چتاولی سجدہ و نکڑا سورہ آراف دو لسم آیاتو گو رئی آیت نمبر بارہ سورہ آراف دو لسم آیاتو شیطان تا اللہ وی تاولی سجدہ و نکڑا نو آگا سوئی سورہ آراف آیت نمبر بارہ قال ما منا قال تا جگای دا مرتوگ ویا اللہ سمنا گتا لنسی دیکا ولونا اید امرتو کا کلاچ ما حکم گتا تا شیطان تا زان لحکم شوئے دے دانا چه ملائکو تا حکمو شا دے پا کشامل دے قال ما منا جعلنا تجدا مرتوق و يا الله سجمنا قتال صديق ولنا كلا جماعت حكمك قال انا خير منو خلقني من نار وخلقته من طين و شيطان زغور مددنا زده دور نا پیدا کرده ام او دیده ده خطه نا پیدا کرده ده زولی ده تسج دو کما تکبر بکراغه خلق دنی من ناره و خلق ده من دین زده دور نا پیدا کرده ام او دیده ده خطه نا دارنگی سوره سواد کے آیت نمبر 73 دریوی آیم فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّ مَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَلَّا وَرَدَ إِبْلِيسَ سَمَنَ كَانَ سَجِيكَ وَلَنَا دارنگی سورہ ہجر کے آیت نمبر 33 درجرشم شیطان ویز سجدہ نکو ما نو فسجدو الا ابلیس ابا واستک برا انکار وکړ ځان غټو غاڼه او دې کافرانو نه دوی موږ یې دمه اوسي غټ او بيبي ستاب دي باخي ال جنتا یو باغ سو کوئی دا جنت خلدو جنت خلد نه بیا وتل نشته سو کوئی دا اسمانونو کېو نو آدم علیہ السلام پیدا پس مکہ و اسمان تسنگر خود آکم زائی ذکر دی نئے باغو بس او امام ابو حنیفہ توقف کئی من تپتہ نیشے چکم زائیو خباسی او باغو وَقُلَامِنا خُرَئِد دینا رَغَدًا پریمانا سرنگی جستا سکو خوشی وَلَا تَقْرَبَا حَزِشَ جَرَتَا مُنِزِ گِئی دی بُوٹیتا ان تقربا گنیز دیش وئی فتگونا من الظالمین شیبا زان لد کمی کون گنا ظلم پر مانا د کمی دانا چه شیبا ظالمان نو دانا اے خوالنو آدم علیہ السلام ظالم شما آزالا نا ظلم پر مانا د کمی باندے سورہ کاف آیت نمبر 33 دردر شمو گو رئی سورہ کاف آیت نمبر 33 کلتال جنت اینی آدت کلہا ولم تظلم منو شیعا دغت باغنو چی میرے دیوار کولی ولم تظلم منو شیعا کمین کود دین ذرا بار ظلم پر مانا دا کمی نمانا دا شیعب آزان لگ کمی کون گنا چدانا ای خورا نزان لے کمیو که آغا نعمتونو نراو اتلو فازن لهم شیطان وانا نو خویول دیدر شیطان زغا زائنا سنگ ای خورل او خویول قسمی وطاو خورا پا قسمی دوکا که وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین قسمی وطاو خور زستازو خیر خواه ما او پا قسم باندی دوکا که سوء اعراف یو اجتماعات کی راضی کیس وقاسمهما اینی لگما لمن الناسحین فازلهم شیطانونا اوکایون دیلو شیطان زغزائنا ازلوم پا مانا دو کمی سوء فاتر کے امراضی آیت نمبر 32 دو درشن کے فازلهم شیطانونا اوکایون دیلو شیطان زغزائنا فاخرجهما نو اخکل دیو دوالا دا غزائنا چو دی باغی کے وکلنا بی تو اوی منگا زیو ادانا چی کچھ ای اسمان کیو کتے را کچھ کرنا نا زی دے دی زائنا لگا کابلنا چی با طالبان راتے بے کتا وطن دزو ویسا عرش مولا کی نو سیدن اگو با کتا وطن دزوی فتلقا فَظَلَّهُمَ شَيْطَانُ وَنَا نُو قَيُلْ دَيْدَرَ شَيْطَانُ دَغَ زَيْنَا نُو اِخْقِلْ دَيْدْوَالَا دَا غَسَنَا چِوْلَئِ بَعْوِي كِي وکلنا بیتو بعدکم لبادنا دون او ایمنگا زید دیزائنا باز استاس باز پارا و باز دشمنان اولا کم فی الارد مستقرن او تاس لباز مکا کیوسی دلوی ومطاون الہی نو سک بیتر یو وقتا فتلقا دهم ربی کلمات سلورن نعمت ستاز نکنه لغزش و خطای را غلوا اما ماف کره و نتاو زمان احسان نمانه واغ استیا دمال اسلام نخبر ربنه اسو کلیمه نویل استیا غیلا فتاب آلی نمی ربانی اگرفد ها کلیمه سوی نغسور اعراف کی ذکر کئیو چه آورد آدم علیہ السلام وی ربنا و ایلن تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین سورہ اعراف آیت نمبر 23 کتب منگا رہا مونگی نشوگا منگا تاوانیانونا ادا کلمات ویلیو خلق راول یا موضوعی روایت جوڑ کو چې نبی علیہ السلام دار وستنه لیکلیو لا اله الا الله محمد رسول الله او یا الله ما دد مخه وبخي نو الله غو بخه دغه روایت هغه شیخ القران البصائر کې راغسته ده او باقي باقي متن او سمدان کلام کړي چې پیغمبر د مخه ما وبخي نو د پیغمبر د مخه وبخلې شو او بیا الله و تعالی که ما تنوی پیدا کری ما با دنیا نو پیدا کری نو استاد مخ دا دنیا شلا پیدا و دا پیغمبر مخ لے نو پیدا کری عبادت لے پیدا کری وا سورہ زاریات آیت نمبر 56 کی وئی و ما خلق در جن وال انسا اللہ لعبدون ما ندی پیدا کری پیریان و بنیان مگر دا پار دا عبادت عبادت لے پیدا کری دی نچا دمک ہے ندی پیدا کری اگر روایت چی پیش کری نپائی باند شیخ القرآن کلام کرے البسائر کی تفصیلان فتلق آدم ربی کلمات واغست آدم علیہ السلام نخبر ربن اسو کلمے ویلوست اغیل آران میں ربانی اگر پد انہو التواب الرحیم شانداد ندا اللہ تو وقب لونگ میرا بانا نوے منگا زید دیزائنہ ٹول نو کراگے تاستاز من طرف نا ہدایت پیغمبر راگے کتاب راگے فمن تا بیا خدایا نچاچ تاگراری اوگر زماد ہدایت فلاکو بنالن نبیر بڑی گاندی رات لونگی وقت کی ولاؤن یا زنون نبڑی غم جنشی ترشیشی پسے خوف آگی تو ای چراتون گیا کمی امتحان داروانی سڑی سر کمی حوزن آگی تو ای چی تیر شوئی او سڑی تیادی گی او خفکی پلار مڑی زیہ مڑی سڑی تیادی گی او خفکی گی یو غم بنی یو ہم آگا غم تو ای چی سبب نہیں معلوم اس زبا پریشانی او خوف او حوزن آگا غم تو ای چی سبب معلومی فلا خوفنا لهم ولا هم يحزنون استخفيف والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هاكسان جاي كفروك هاو تجزيبهوك زماد آياتونو زماد آياتون تهويج در دروغ دي نسبت دروغوك اولئك اصحاب النار در آكسان دي جهنم يان هم فيا خالدون ديوه دي جهنم كامين شاة دیم باب ختم کر پدی کے دعوال توحید ذکر کا یا ایو الناس عبدو ربکم پاگی پینز دلال اکلیا تاسم میں پیدا کری تاسم میں شران میں پیدا کری دی زمکہ میں اللہ فرض کردو لگا اسمان میں چھت کردو لگا باران در باندی وروما رزد در در کوما مسامرد دلالو فلا تجعلوا لله اندادا بیا دلیل وحی بیا زجر نمنون کو دداوی تا بشارت نمنون کو دداوی تا بشر اللذین آمنو سر بشارت بیا نیام بیا دفد شده ان اللہ لا استعیه ادر بمسلان او بیا دو کیف اتاک فرونا نا نعم اربعا دو نیشنا مستر کری ای دو دنیا منافع میں تاصلہ پیدا کری ستاسو نکنا لغزش اغنو ارتا معاف که ستاسو نکن موازس و ملائکو کیو گرزو او ستاسو نکنا لغزش اغنو ارتا معاف که ازانو کچی مسکر